Așa vorbiți. Oficialita Roma explică situația de acum două zile de la bordul unui avion al companiei înainte de a decola de la autopeni spre Cairo, când o familie a fost evacuată. Liniște la Palatul Cotroceni, cum rămâne cu referendumul privind justiția după decizia de ieri a Curții Constituționale? Curtea Constituțională este într-un conflict vădit cu poporul român, care, în baza Constituției, are un drept suveran exprimat prin referendum. În plan extern, Curtea Supremă de la Haga a decis că Olanda este parțial responsabilă de masacrul de la Srebrenica din 1995. In court today, I think the ruling of the judge is disappointing. Cod galben de ploi până la ora 14, parțial în județul Tulcea și în zonele montane din Argeș, Prahova, Buzău și Dâmbovița. Până la ora 14 este în vigoare un cod galben de ploi în zona de munte a județelor Argeș, Prahova, Buzău și Dâmbovița. Astăzi maxime între 23 și 33 de grade. Cel mai cald este în Câmpia Română. Va ploa pe alocuri în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în rest. În București acum 28 de grade, maxima va fi de 33. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Chem gardienii și vrei să te omor eu, așa îi se adresează o asistentă din Spitalul Județean Mehedinți unei bolnave care se plângea de dureri. Scenele cu asistenta nervoasă au fost filmate și au apărut în presă. Și în acest timp, ministrul Sănătății trimite pacienți sub acoperire în spitale ca să afle cum se poartă personalul medical. Liliana Nicolae. Incidentul a avut loc în urmă cu două nopți. O fată de 16 ani, internată pentru o problemă ortopedică, avea dureri, iar mama ei a cerut în repetate rânduri ajutor de la asistentă. Prima reacție a fost... Mama fetei a insistat. Alte calmante, nu mai am ce să facă pilul, înțelegi? Vrei să te omor eu? Uite, așa vorbiți. După cui ce scrisă doctorința, ce vrei să fac? Reprezentanții spitalului spun că adevărul este la mijloc și că, în momentul în care a întrebat-o dacă vrea să o omoare, asistenta s-ar fi referit la faptul că deja ai dătuse prea multe calmante și exista riscul unei supradoze. A început însă o anchetă și răspunsul va veni peste câteva zile. Tot atunci vor fi stabilite și măsurile care se vor lua. Oficialita Roma explică situația creată la bordul unui avion al companiei înainte de a decola de la autopeni spre Cairo. Doi pasageri străini și un copil au fost evacuați din avion în urma unui scandal cu echipajul însoțitor. Reprezentanții Tarom spun că pasagerii ar fi fost agresivi și au încălcat regulile, explică Ioana Brustur, capitanul. Avionul venea de la Amsterdam, a avut escală la autopeni și a plecat spre Cairo. Înainte de decolare, la bord a izbucnit un scandal monstru. O femeie de origine arabă, care nu cunoștea nici engleza, nici româna, a refuzat să plece din zona ieșirilor de urgență, unde s-a așezat cu tot cu bagaje. Aceasta ar fi scuipat un membru al echipajului. În scandalul cu însoțitorii de bord a intervenit și soțul pasagerei. Forțele de securitate ale aeroportului au fost chemate în ajutor și au evacuat pe cei doi soți și pe copilul lor. Alți pasageri au filmat scenele și au acuzat personalul de intervenție că ar fi folosit nejustificat forța. Într-un comunicat, Tarom își exprimă părerea de rău față de situația creată și amintește că în dreptul ieșirilor de urgență pot fi așezate doar persoane care cunosc o limbă de circulație internațională, capabile să înțeleagă comenzile echipajului în caz de evacuare. Jandarmii au intervenit azi dimineață pentru îndepărtarea unui urs care a omorât mai multe animale din gospodării în localitatea Păuleniciuc, Harghita. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin RoAlert. Transmite Kishedit. Potrivit jandarmeriei Harghita, un bărbat a sesizat azi dimineață prin 112 prezența unui urs în apropierea casei sale, animalul omorându-i găinile din gospodărie și, din câte se pare, și niște oi din curtea unui vecin, după care s-ar fi retras într-un lan de porumb aflat la marginea localității. La fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmerie, însă ursul nu a mai fost găsit acolo și nici în lanul de porumb. Jandarmii au rămas în zonă până la ora 6:30, după care și-au continuat misiunea de patrulare. În jurul orei 7, același bărbat a sunat din nou, spunând că ursul a reapărut în zonă. A fost trimis un alt echipaj de intervenție care, odată ajuns la fața locului, a constatat că animalul nu se mai află în zonă, fiind plecat din apropierea caselor. A fost anunțat și paznicul de vânătoare din zonă, iar jandarmii au rămas în continuare la fața locului. ISU a trimis un mesaj de avertizare prin RoAlert în localitate. Din Sfântul Gheorghe a transmis pentru Europa FM, Kishedit. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Liniște la Palatul Cotroceni după decizia de ieri a Curții Constituționale, care stabilește că amnistia și grațierea pentru fapte de corupție nu pot fi interzise prin legea fundamentală. După ce și-a asumat victoria referendumului pe justiție, Klaus Iohannis este așteptat cu o primă reacție, deocamdată aceasta se lasă așteptată. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Administrația prezidențială tace mâlc după ce judecătorii constituționale au decis că nu pot fi interzise amnistia și grațierea pentru fapte de corupție prin legea fundamentală, iar Klaus Iohannis nu a răspuns în niciun fel, nici după ce președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut necondiționat și imediat demisia. Europa FM a contactat purtătorul de cuvânt al președinției, Mădălina Dobrovolski, fără răspuns deocamdată la apeluri sau la mesaje. Partidele trebuie să găsească o formulă prin care să transpună dorința românilor exprimată la vot în 26 mai în lege. Este de părere profesorul de drept constituțional Vlad Soare. Întrebarea președintelui a fost pusă și cu un scop politic, vrând să vadă care este pulsul societății. El are voie să facă o astfel de consultare și a făcut-o. Este treaba organismelor politice să găsească soluțiile juridice astfel încât răspunsul populației să regăsească într-o normă juridică. Iar în momentul de față, propunerea pe care au făcut-o PNL și USR a fost o propunere greșită. Acum, cele două inițiative de revizuire a Constituției urmează să fie depuse din nou la Parlament, fără prevederile declarate neconstituționale. Judecătorii constituționali au lăsat la latitudinea Parlamentului să stabilească pe cine amnistiază. Să ascultăm acum reacțiile partidelor care au susținut referendumul din 26 mai. Liberalii cred că decizia Curții Constituționale ar fi împotriva milioanelor de români care au ieșit la vot și că trebuie să se țină cont de rezultatul consultării populare. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Limitele de revizuire a Constituției sunt enumerate în momentul de față în Constituție. Însă, în același timp, există un articol explicit în Constituție prin care poporul, prin referendum, are drept suveran atâta timp cât referendumul a fost validat. Curtea Constituțională este într-un conflict vădit cu poporul român, care, în baza Constituției, are un drept suveran exprimat prin referendum. Să aflăm și mesajul USR. Partidul va încerca totuși să interzică amnistia și grațierea, explică deputatul USR Cristian Seidler. Legea aceasta de modificare a Constituției merge mai departe în procedură parlamentară. Va fi nevoie de 2/3 din Parlamentul României vot de adoptare ca ea să poată să meargă mai apoi la un referendum deja cu textul de modificare a Constituției pe masă și în paralel vom lucra la un text de lege la nivelul codului penal, al codului de procedură penală. Specialiștii noștri juriști vor spune exact unde este locul și care este formularea care poate să treacă de rigorile Curții Constituționale. Cristian Seidler, deputat USR. Continuăm jurnalul de prânz. Doi tineri din județul Cluj sunt anchetați de poliție după ce anchetatorii au descoperit în locuința acestora o cultură de cannabis. Peste 28 de kilograme din drogul recreațional au fost ridicate de polițiști. Cătălin Suciu. Poliția a făcut mai multe percheziții la o casă din comuna Dăbâca din județul Cluj după un denunț și o anchetă care a durat mai multe luni. Doi tineri au fost arestați și sunt acuzați de trafic de droguri. În curtea casei celor doi anchetatori au găsit zeci de plante de cannabis pe care acestea le creșteau pentru a le vinde. Anchetatorii au confiscat în total peste 28 de kilograme de droguri și mai multe ustensile pentru cultivarea cannabisului. Cei doi tineri de 25 și 26 de ani își pot petrece următorii ani în închisoare. Unul a fost deja ținut pentru 30 de zile, iar celălalt este cercetat în stare de libertate. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În plan extern, Curtea Supremă de la Haga a decis că Olanda este parțial responsabilă de masacrul de la Srebrenica din 1995. Atunci, aproximativ 8.000 de musulmani, majoritatea bărbați, inclusiv copii, au fost uciși de sârbii bosniaci, explică Manuela Nicolescu. Rudele victimelor au dat în judecată Olanda în 2007. Militarii acestei țări aveau misiunea în 1995 să mențină pacea în așa numită zonă tampon din Srebrenica. Au invocat faptul că mii de musulmani au fost uciși de forțele sârbe din Bosnia, după ce au fost obligați să părăsească refugiul unde se adăpostiseră de către căștile albastre olandeze. Rudele spun că musulmanii nu ar fi fost uciși dacă militarii olandezi nu le-ar fi ordonat să părăsească tabăra de refugiați pe care o aveau în pază. Masacrul, cel mai mare din Europa după cel de-al doilea război mondial, a avut loc în iulie 1995, când forțele sârbilor bosniaci, comandate de generalul Ratko Mladic, judecat pentru genocid, au preluat controlul asupra Srebreniței, enclavă care se află sub protecția căștilor albastre olandeze. și asta pentru că trupele olandeze nu au rezistat. Înapoi în țară, cel mai mare planetariu din România este inaugurat astăzi la Salina Slănic-Prahova, la o adâncime de 208 metri. Proiectul a costat 2 milioane de lei, o parte din fonduri provenind din finanțarea europeană. Diana Frâncu. Planetariul de la Slănic, sau cerul de sub pământ, așa cum este denumit, are cele mai mari dimensiuni din țară, cu diametrul de 16 metri, dar și cel mai luminos sistem de proiecție de rezoluție 4K cu sursă de lumină laser. Turiștii au deja ocazia să participe la prezentări interactive ale constelațiilor și obiectelor de pe bolta cerească, dar și să navigheze prin univers prin intermediul proiecțiilor. Spre deosebire de cinematograful clasic, unde spectatorul se limitează la un ecran drept și se uită la acțiune într-un drept unghi, în cazul proiecțiilor full dome, imaginea te înconjoară pur și simplu, dându-ți un efect de 3D și chiar senzația că tu călătorești prin acel spațiu ca și când ai fi într-o navă spațială, explicat Dragoș Brașov, omul de afaceri care a investit în acest proiect. Prețul unui bilet la Planetarium este în valoare de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, la care se adaugă încă 20 de lei taxa pentru accesul în salină cu microbuzul. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Cu psihologul la cort, pe plajă, se întâmplă la Vama Veche, unde psihologi voluntari vor oferi consultații gratis. Iulia Noghi. Sub titlul Cortul Terapeutic, proiectul de la Malul Mării este o campanie de responsabilizare și informare socială despre importanța psihoterapiei. Inițiativa a fost demarată în 2018 de un grup de psihoterapeuți. Timp de o lună, până pe 18 august, Cortul Terapeutic este pe plajă cu psihologi voluntari pentru toți cei care au nevoie de sfaturi, soluții sau doar vor să fie ascultați. Conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 2 milioane de români suferă de depresie, fără a include aici cazurile care nu au fost încă diagnosticate. La nivel mondial, în 2020, depresia va fi prima cauză de incapacitate de muncă. Sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! FCSB și Universitatea Craiova au trecut de primul tur preliminar al Europa League cu duble victorii. Roșalbaștrii au câștigat aseară cu 2-1 în deplasare la Milsami Orhei, goluri marcate în prima repriză de puștul de 17 ani Cristian Dumitru și de noul venit Răzvan Oaidă. Amintim, în primul tur a fost 2-0 pentru FCSB. Învingătoare în prima manșă cu 3-2 în deplasare, Universitatea Craiova s-a impus cu același scor în fața echipei Azere Sabail. Oltenii au condus cu 2-0, marcatori Cică Dău și Vătăjelu, însă au avut emoții după ce au fost egalați în interval de doar 3 minute la jumătatea părții secunde. Carlos Forte și-a înscris golul victoriei în minutul 90. În turul al doilea preliminar al Europa League, Universitatea o va întâlni pe Honved Budapesta, prima manșă săptămâna viitoare în Ungaria. FCSB va juca în continuare cu Alaskirt din Armenia și va disputa turul tot în deplasare. Două românce vor juca astăzi pentru calificarea în semifinale la BRD Bucharest Open. Irina Begu, numărul 112 mondial, o va întâlni după ora 16 pe a șasea favorită a turneului, nemțoaica Laura Zigemund. Surpriza de până acum a competiției, Patricia Țigo, va avea în față pe cehoaica Cristina Pliskova, după ce a eliminat-o pe principala favorită, letona Anastasia Sevastova. La dublu, româncele Jacqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse se vor confrunta cu Andreea Mitu și Lara Arruabarena din Spania. 13 și 14 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Revenim în Europa Express alături de Sorin Niculescu. Ne întoarcem la cântece. Alte bunătăți în meniul zilei în Europa Express: DJ Bobo, Everybody și Pink Tribe. DJ Project cu Ami. Și acum niște domni hotărâți, foarte hotărâți, să deschidă această nouă oră de Europa Express. Sunt Sorin Niculescu, rămânem împreună până la 14.